40% taniej. 5,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki spotyka się z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi w sprawie zagrożenia koronawirusem. Najnowsze dane sugerują, że w Chinach poprawia się sytuacja związana z koronawirusem. Jak utrzymać wysokie dofinansowanie unijne dla rolników? O tym rozmawiali w Warszawie ministrowie rolnictwa z 8 krajów wspólnoty. Za kilka minut w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpocznie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Dotyczy sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce w związku z epidemią koronawirusa, która najbardziej dotknęła Chiny. Przed siedzibą MSWiA jest Aneta Pawłowska-Krać. Około 15.30 po spotkaniu premiera z wojewodami ma zostać podana informacja do mediów na temat sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce. Wcześniej premier spotkał się w sprawie koronawirusa z ministrem zdrowia, przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz MSWiA. W związku z szerzeniem się koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do krajów, w których jest najwięcej zakażeń. Rzecznik tej instytucji, Jan Bondar, przypomina, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową, więc bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Pierwsze wskazanie, jeśli chodzi o naszą ochronę, to jest unikanie dużych skupisk ludzi, mycie rąk po każdym pobycie w takim skupisku, generalnie dbałość o stan zdrowia, dlatego że jest też okres grypowy, wirusowy. W Chinach, gdzie zaczęła się epidemia, zarażonych koronawirusem jest ponad 77 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do prawie 2600. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Niektóre chińskie regiony obniżyły dziś poziom alertu związanego z epidemią koronawirusa. Najnowsze dane Państwowej Komisji Zdrowia sugerują poprawę sytuacji poza prowincją Hubei, gdzie stwierdzono pierwotne ognisko epidemii. Poza Hubei w Chinach kontynentalnych stwierdzono wczoraj tylko 11 nowych infekcji. Jest to najniższy dobowy wynik od 20 stycznia, gdy Państwowa Komisja Zdrowia zaczęła podawać dane dotyczące całego kraju. To był wyścig z czasem. Miałem dużo szczęścia tak o swoim wyjeździe z Wuhan, mówi jeden z Polaków, któremu udało się wydostać tuż przed całkowitym zamknięciem miasta. Pan Jacek jest studentem informatyki. Wuhan był na wymianie studenckiej. Trójce jako pierwszemu medium w kraju zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Jak dodał, na wyjazd zdecydował się natychmiast wraz z grupą kolegów. Od zamknięcia miasta dzieliły ich minuty. Byłem zestresowany dosyć, bo nie wiedziałem, jak to się w ogóle potoczy. Jestem w nie swoim kraju, wśród ludzi, którzy nie rozmawiają w moim języku takim, że się mogę z nimi dogadać w sposób bezproblemowy. Obawiałem się też tam opieki zdrowotnej. Nie chciałem tam pójść do szpitala żadnego. No i nie chciałem tam przede wszystkim też zostać dlatego, żeby się nie zarazić. Student bezpiecznie wrócił do kraju. On, podobnie jak jego koledzy, przeszedł kwarantannę. Jest zdrowy. A do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Polecamy też Państwa uwadze koncert charytatywny Solidarni z Wuhan, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 lutego o godzinie 19 w Filharmonii Narodowej. Ministrowie rolnictwa z 8 krajów Unii Europejskiej dyskutowali w Warszawie o tym, jak utrzymać wysokie dofinansowanie unijne dla rolników. Część krajów Europy Zachodniej domaga się cięć budżetowych. Przed południem przedstawiciele rządów, m.in. Polski, Węgier, Rumunii i Estonii, spotkali się w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą oraz z unijnym komisarzem do spraw rolnych Januszem Wojciechowskim. Prezydent i ministrowie rolnictwa apelowali, by nie zmniejszać w kolejnym budżecie unijnym dofinansowania dla rolników. Poważnych cięć budżetowych w kasie unijnej domagają się bowiem cztery kraje: Austria, Szwecja, Holandia i Dania. Ta oszczędna czwórka, jak sami się nazywają, jest zdania, że po Brexicie Unia powinna zacisnąć pasa. Według Andrzeja Dudy oszczędności powinno się jednak szukać gdzie indziej. Naszym postulatem jest, aby te dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem Unii Europejskiej. Zdaniem unijnego komisarza do spraw rolnych, Janusza Wojciechowskiego, odpowiednie wsparcie finansowe dla rolników jest również istotne dlatego, że Unia chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń i promować rolnictwo ekologiczne. Zielony Ład nakłada na rolników zwiększone obowiązki. Tak się składa, że kraje tego regionu zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo. Na szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu przywódcy unijni nie byli w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

The Questions of You to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Graffiti Bridge. Album też jest tak zatytułowany. 30 lat minie w tym roku od ukazania się z tego krążka i od daty premiery filmu, do którego zrealizowano tę muzykę. Muzyka świetna, od razu mówię, film można sobie spokojnie pominąć, nic państwo nie stracą. Dwie informacje mam dla państwa. Jedna będzie taka bardziej wesoła później, ale teraz będzie ta smutniejsza. Otóż dzisiaj o 19:00 rozpoczną się w Los Angeles uroczystości pogrzebowe Kobe'ego Bryanta. W internecie będzie w formie streamingu transmisja. Wiem, że wielu fanów NBA, nie tylko Los Angeles Lakers, pytało mnie o to, zatem w tej audycji właśnie, która zawsze wspierała koszykówkę, taka smutna informacja. Pozostajmy w LA, ale życie toczy się nadal i funky gra również i tam. We'll be right back. Zespół nazywa się Rock Candy, Funk Party. W czasach, których przed chwilą Państwu mówiłem, czyli Graffiti Bridge, czyli 30 lat temu, na instrumentach klawiszowych na tamtym albumie z Princem, przy instrumentach klawiszowych zasiadała Bonnie Boyer oraz Amp Fiddler. Natomiast później zasiadł, i to na bardzo wiele lat, człowiek, który wzmocnił Rock Candy Funk Party, czyli Renato Netto. Mike Merritt, gitara basowa, Joe Bonamassa, gitara, Ron DeJesus, gitara i Tal Bergman, perkusja, to skład zespołu Rock Candy Funk Party. Teraz nieco nowości. Do starszych nagrań jeszcze dziś powrócimy. Do Joe Cats. Program Trzeci Polskiego Radia. Such a radiance, and there. Tak brzmi Dojo Cats i ich, to jest stare nagranie sprzed 8 lat, ale tamto było całkiem świeże, bo wydane pod koniec 2019 roku. Czekamy na nową płytę, mam nadzieję, że się niebawem pojawi. Tymczasem zespół Sydney w znakomitej formie, nagrywający dla małej, niezależnej wytwórni, jak słychać funky, idzie im całkiem, funk całkiem dobrze im gra w głowach, a też potrafią zaśpiewać piękną taką soulową balladę. Teraz pozostajmy przy nowych nagraniach. Utwór Lies i Teres Martin. Your lies. Tak się nieoczekiwanie to nagranie skończyło. Teres Martin, jeden z najbardziej wziętych producentów w ostatniej dekady, który współpracował z najsłynniejszymi raperami, ale nagrywa też swoje własne płyty. No i przede wszystkim występuje z Herbiem Hancockiem jako klawiszowiec. Był w Polsce zakochany absolutnie śmiertelnie w muzyce Michała Urbaniaka, co zresztą powiedział i powiedział to samemu Michałowi. To teraz wystąpi jego kumpel Thundercat, również z LA, również wielka gwiazda współczesnej muzyki soul i znakomity producent, człowiek, który balansuje na granicy jazzu, soulu, funku i elektronicznych brzmień. Jak zwykle lekko nie ma u Thundercata, ale czekamy na każdą jego nową płytę, bo to artysta naprawdę wielki i niezwykle wpływowy, rozwijający cudownie współczesne brzmienia. Teraz nagranie, muszę Państwu wytłumaczyć, skąd się wzięło, dlaczego dopiero ukazało się w 2020 roku, skoro jest tak stare. Bo zespół The Meters swoją pierwszą płytę wydał w 1969 roku. Kiedy ukazała się wersja kompaktowa, reedycja zremasterowana, dodano tam dwa utwory. Jednym z nich było Soul Machine. Teraz, w 2020 roku, tenże utwór został wydany na takiej klasycznej siódemce. No i nagle z nagrania bardzo starego zrobiło się bardzo nowe, bo jest z nowego wydawnictwa. Zatem posłuchajmy. No i tak właśnie zabrzmiało to nagranie, które ukazało się na singlu dopiero teraz, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo stare. Soul Machine i grupa The Meters. Legendarna formacja z Nowego Orleanu, nagranie, które ukazało się na reedycji albumu z 1969 roku. Natomiast w roku 73, czyli 47 lat temu, na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów dotarła piosenka, która pozostała tam przez 5 kolejnych tygodni. Roberta Flack i Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas wszyscy śpiewają. Zresztą dziwić się nie ma co, bo piosenka absolutnie genialna. Nie boję się tego słowa. Absolutnie genialna. Teraz sięgamy po album z muzyką, która jest częścią filmu zatytułowanego Sparkle. Sparkle będzie później, a to Curtis Mayfield, który Sparkle wyprodukował. O! Sometimes I must confess, we can deal with rockets and dreams, but but reality, what does it mean? Ain't nothing said. Cause Fred is dead. Fred is Dead to fragment płyty ze ścieżką dźwiękową do filmu Superfly, rok 1972, klasyk nad klasykami. Curtis Mayfield, który, tak jak wspominałem, wyprodukował również ścieżkę dźwiękową do filmu Sparkle, gdzie wszystkie partie wokalne zaśpiewała Aretha Franklin, a główną rolę w tym obrazie zagrała Irene Cara. Dodam tylko, że później powstał jeszcze remake z udziałem Whitney Houston, natomiast sam scenariusz inspirowany był z działalnością pewnego zespołu z wytwórni Tam Lamotam, który nazywał się Supremes. Zatem Sparkle, Aretha Franklin i tytułowe nagranie. Don't wanna do nothing, trying to get your way. Aretha Franklin i piosenka tytułowa ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sparkle. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa. Dodam tylko, że na okładce do tej płyty jest moje ulubione zdjęcie Arity, a w ogóle cały album jest wyśmienity. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie dziękują za uwagę w audycji Soul Muzyka Dusza. Duszy po 16:00 Piotr Łodej, czyli nasz kochany budzik, zaprasza Państwa na... zapraszamy do Trójki. Dodam jeszcze tylko, że dzisiaj swoje urodziny świętują dwie kultowe postacie dla polskiego show biznesu, Martyna Jakubowicz i Janek Głowacki. Wszystkiego najlepszego Wam życzymy od całej radiowej Trójki. A na zakończenie naszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy, Cloud Company. Do usłyszenia. We'll be right back.